Book 2 27 في الفندق الوصول У гостиницы прибыццё عندكم غرفة خالية؟ У вас есть вольный номер؟ لقد حجزت عندكم غرفة. Я забронировала номер. اسمي ميلر. Моё прозвище Мюллер. أحتاج لغرفة سرير واحد. Мне потребны одноместный номер. أحتاج لغرفة سريرين. Мне потребны двухместный номер. كم سعر الغرفة لليلة؟ Кольки каштуе номер на одну ночь؟ أريد غرفة مع حمام بانيو. Я хотела бы номер с ванным покоем. أريد غرفة مع حمام دوش. Я хотела бы номер с душем. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Могу я убачить номер? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ти есть тут гараж? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Ти есть тут сейф? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Ти есть тут факс? جيد، أنا أخذ الغرفة. Добре. Я поселяюся у гэтым нумары. هنا المفاتيح. Вось ключи. هنا أمتعتي. Вось мой багаж. متى يكون الإفطار؟ А якой гадзіне снеданне? متى يكون الغداء؟ А якой гадзіне обед? متى يكون العشاء؟ А якой гадзіне вячэра؟